miasto to miasto. Gra jest grą, życie jest życiem, ja jestem no. Tak sam na samia i on magnet na broń. Jeden przez drugiego, białe do czarnego. Dając żądam tego samego, w potrzebie wściekłe, ego moje jego. Jeden za drugiego, atencja wybranego. Pytasz dlaczego? W dzisiejszych czasach trudna potomności, nowa rasa. Skażony gatunek, panów pierwsza klasa. Utraciuchy Adidasa. Gdzie tam czystość sobie skryć? Trzeba być, trzeba żyć, by nie zgasło. Poznaj miasto, słońce w nocy, księżyc za dnia. Uliczna gra, obladi, oblada. Albo ty, albo ja. Jego pierścienie, moja korona. Moje oczy, gdy zagrożona strona. W ciężkiej chwili nowa, nowa twarz odsłona. W paradoksie czynu słowa, słowa obrona. Podświadomość podrażniona, gotowa zabawka w rękach wariata. Słodycz dla cukierka w odwecie za brata. Razem owinięte twarze smugą bata. Wbrew siłą rzeczy nieugięty, żywioł ognia bezwzględny. King Bajzel bezbłędny, ja tak jak Jan, ideą wierny. Wielny w walce dzielny, z ognistą metodą. Ja kryję za sobą, oboczny Teodor. Na zawsze za tobą, by nie upaść w walce. WRS symbolizujące trzy palce. Mój brat, moje oczy, prąd ulicy nie zaskoczy w dzień i w nocy. Ciężko walkę z cieniem stoczy. Dziwny trafem, obla PWN połączy. Maniakalne sąsiedzkie oczy. PC Park jednoczy, ile to już lat. Nieprzerwanie WRS skład, pytań brak. Kto pierwszy ranę zada? Pamiętaj, mieczem ginie ten, kto nie włada. Za zasłoną ciszy nadzieja odpada. Złodziej złodzieja okrada. Młodszy starszemu lepszy w poradach. Instynktu nie zmienisz. Za wysoko powieszona poprzeczka. Dasz radę wyciągnąć dziecko z ulicy? Nie pozbędziesz się ulicy z dziecka. Taktowna nota, szacunek. Lepszy węża śmierci pocałunek. Pęka bariera. Blisko dołu, blisko zera. Czas przytłacza, nie wybiera. Otacza. Jeśli umie przekroczyć, przekracza. Los w rękach gwiazdy gracza. Słowo gracza przeistaczam. Będę w meczu, nie wybaczam. Nie przepraszam tak naprawdę. Gdy chcę nagle pocałować gwiazdę. Unij wzrokiem ponad niebo. Doszedł fatum życia swego. Za plecami dobrze wiem. Gdzieś tam czai się mój cień. Obla PWN plus M. Wszędzie będzie, zawsze będzie, wszędzie. Ciemną drogą kroczy. Bez pomocy ognia rady, ognia mocy. Kto ocali, kto zaskoczy? Mój brat, moje oczy. Mój brat, moje oczy. Co? Mój brat, moje oczy. Co? Mój brat, moje oczy. Prąd ulicy mnie nie zaskoczy, mam wszędzie oczy. Mój brat, moje oczy. Co? Mój brat, moje oczy. Co? Mój brat, moje oczy. Prąd ulicy mnie nie zaskoczy, mam wszędzie oczy. Mój brat, moje oczy. Co? Mój brat, moje oczy. Co? Mój brat, moje oczy. Prąd ulicy mnie nie zaskoczy, mam wszędzie oczy. Mój brat, moje oczy. Prąd ulicy mnie nie zaskoczy, mam wszędzie oczy. Ja i mój brat, mak, mak, właśnie tak. No i za tak, szach, mat. Z tyłu ty, a ze mną WRS skład. Obla i PWM plusem zjednacza bat. Blazerka, dealerka, to nie hip-hopowy grat. Wiele sposobów na przyszybany ład. Do tego jak zawsze osłania mnie brat. Kiedy na brudnym terenie w pewnej chwili staje moja noga. Czysty brał oczami miejsca i pokazuje, którędy droga. Dlaczego? Żeby uniknąć rozjebki na lidze organizowanego wroga. Do czasu dobrze jest, spoko, mijam je toga. Wszędzie luźny wetowiecka, ponad się noga. Znów nagle interesuje, samolotu załoga. Bo na ulicy, jak i w branży, prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Śmiecie na ogół odróżniasz, gdy zawodzie, jak mu się za dobrze wiedzie. A ty nadal siedzisz w kręgu i napierdala, że każdy człowiek ma dwie twarze. I przez PWP ze w ogóle się odrodzi. Białe dupy są pod wpływem i nie wiedzą, o co chodzi. Wtedy skład wysuwa wnioski, poszczególnych graczy z kręgu rozwodzi. Los rozrzucony, takie jest miejskie życie. W południowym centrum lata i wyrosło krzywe odbicie. Dwa prawdziwe promienie w ogóle na ulicy rozbicie. Gierki są ciężkie i w dupie mam to, że nie jestem święty. Przynajmniej nie jestem aż tak jak dekadresy pietanięty. Skurwielewczyna gigace do swoich mają łeb od wiedźmy wygięty. Rzeczy piąteczko spukowało i przekręty. Ściemę wyprodukowaną w PC Parku znam nie jedną. Przy której te super świecące nagle bledną. Ja nie umiem, to jest jedno. Wiem, że razem ty egzem kiedyś na tych skurwielach odegrał się na pewno. Zimny świat zmienia twą minę, zmyły na bredną. Super kolor i nadzieja w barwie bledną. Lepiej przypięto szybko stary, zaj naprawdę kurwa piękną. Bo nawet z braku laku nigdy dzieciaku nie uważa na tył śmieciaku. Spierdalaj podskoku z mojego bloku. Gdy brak potrzebuje, ty stoisz, że ja nigdy nie stoję z boku. Zwłaszcza gdy jestem pod wpływem czarnego amoku. W składzie styki się rodzą, wiadomo, raz do roku. Ale kto się czubi, ten się lubi. Wiem, że żaden z nas nigdy po drodze obla nie zgubi. Bo walczy kocha albo znów jest na etapie bubli. A ty ciągle pytasz, gdzie kto? Mieszam z WRM, Eddie Top, Watch, Watch. Nie dogoni żaden warszawski nadmuchany trzypaskowy młot. Najwyżej może zbić stopu, chudy, długi, przestrzeżony kot. Twardy hip-hop i zajebiście gruby kanelot. Mój brat, moje oczy. Co? Mój brat, moje oczy. Co?